परम श्रद्धेय स्वामी जी, सभी आप स्वरूप साधक भक्तजन, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचकेतसे च। परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हुए इस उपनिषद के परम आचार्य सूर्यपुत्र यमराज जी और साथ ही साथ जो इस उपनिषद के जिज्ञासु साधक हैं नचकेता, उनको नमन करते हुए हम लोग उपनिषद में प्रवेश करते हैं। यह यजुर्वेद की काठक शाखा के अंतर्गत प्राप्त होने वाला यह उपनिषद, जिसका नाम पड़ा काठकोपनिषद, उपनिषद। भाष्यकार ने जो इसका भाव दिया, ये दो शब्द उपसर्ग है, उप और नि। पहले है उप, उप का अर्थ होता है समीप। दूसरा है नि, नि का अर्थ हुआ निश्चय पूर्वक, बिल्कुल पक्का करके। और सद के तीन अर्थ होते हैं, विशरण, गति और अवसादन। तो अब इसको इस तरीके से समझना है, उप को दो दृष्टि से समझना है। पहली दृष्टि है कि जो साधक है मुमुक्षु, मुमुक्षु साधक आचार के समीप जा करके, उपमाने यहाँ पर समीपता का अर्थ लिया किससे, आचार के पास, आचार के समीप जा करके उनके पास बैठ करके निश्चय पूर्वक जो इसका अनुशीलन करता है, शीलयंती, स्वाध्याय करता है, श्रवण करता है, उसके जीवन के जितने अज्ञान आदि हैं, अविद्या आदि, वो सब का सब नष्ट हो जाएगा। एक अर्थ ये लेंगे। दूसरा अर्थ लेंगे उपमाने समीप कौन, अपना आत्मस्वरूप, अपना ही अपना जो आत्मस्वरूप है वही सबसे ज़्यादा समीप है। जो उसका अनुशीलन करता है, अनुसंधान करता है, उसके जीवन के अज्ञान आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे। तो उप को दो भाव में, आचार के समीप या अपने सबसे समीप जो अपना आत्मस्वरूप है, उसका अनुसंधान करे, उसका निश्चय करे, उसमें निष्ठा प्राप्त करे। जो विसरण, गति और अवसादन तीन यहाँ पर दिया, तो विसरण माने नष्ट होना, नष्ट होना किसका, तो सबसे मूल में अज्ञान है, अविद्या। उस अज्ञान के बाद में फिर विक्षेप, मल और प्रवृत्ति, निवृत्ति, ये सब का सब चलने लगा। तो ये सब का सब अविद्या से लेके उसके समस्त कार्यों का जो समूल नाश कर देता है, उसका नाम हुआ उपनिषद। अविद्या रहती भीतर अपने अंतःकरण में, जीव के अंतर्गत, मैं अज्ञानी हूँ, ये सब का अनुभव होता है। तो वहाँ पर जाकर के, वहाँ जा करके, उसके समीप जा करके, जैसे अब यहाँ पर अंधकार है और वहाँ कोई लाइट जलावे गौशाला में, तो यहाँ का अंधकार फिर नहीं दूर होगा ना। अंधकार यहाँ है तो हमको यहीं पर आकर के माचिस जलानी पड़ेगी, तो यहाँ का अंधकार दूर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में अविद्या बैठी हुई है, जिसके कारण अपने असली स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है, उसका यह विसरण कर देती है ब्रह्म विद्या। दूसरा गति, गति कहाँ, जीव भाव से लेकर के ब्रह्म भाव तक इसकी गति करा देता है। यह जो जीव भाव है, आज करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस वृत्ति से उठा करके ले कहाँ जाएगा, उस परम ब्रह्म तक ले जाके पहुँचा देता है कि मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। इसलिए यह गति कराने के कारण इसका नाम हुआ उपनिषद। तीसरा भाव दिया, ये जो एक विद्या है, एक कर्म रूपी साधन है। कौन सा? यज्ञ आदि का। जिस कर्म को ठीक प्रकार से अगर कोई करे तो उसको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति ही होती है। उसमें बहुत बुद्धि बैठी होती है, बिल्कुल चित्त जकड़ा रहता है, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये लोक मिलेगा, ये करेंगे तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो वो जो भीतर गांठ बैठी हुई है कि इस प्रकार से कर्म करने पर अमुक अमुक का लोक मिलेगा, वहाँ पर यह विद्या, ब्रह्म विद्या विचार कराती है कि जो लोक आपको प्राप्त होगा वो भी लोक नित्य नहीं, वहाँ से वापस आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही संसार का उसको दुख सुख मिलेगा। तो धीरे धीरे श्रवण करते करते अन्य अन्य लोकों की जो कामना और उसकी प्राप्ति का जो साधन, उसमें जो जकड़न है, अन्य लोकों की कामना और उसके साधन, दोनों दोनों में जो उसका एक ग्रंथि बनी हुई है, उसका ये विद्या करती है अवसाधन। अब ये जो भीतर दृढ़ता से बैठी हुई ग्रंथि, अन्य लोक चाहिए और उसके लिए ये साधन मैं करता हूं, ये कहां पर है? भीतर ही है। हाँ, ये जो पकड़ है वो तो भीतर है। तो अविद्या भीतर है, जीवत्व तो भीतर है, और ये जो अमुक अमुक लोक परलोक आदि की कामना वो भी भीतर है, वो तीनों भीतर है। तो ये जो भीतर है, यह कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जो भीतर का जाकर के नाश कर देवे। तो यह जो भीतर बैठा हुआ है अंतःकरण के भीतर, अविद्या आदि, उसको नष्ट करने के लिए भीतर ही प्रकाश करना पड़ेगा, अपने भीतर, क्योंकि अंधकार भीतर है तो प्रकाश भी भीतर करना पड़ेगा। तो वह जो भीतर ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, वह जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, तो जिस ब्रह्म विद्या से हमारे भीतर के अज्ञान का नाश होता है, जीव जाके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और भीतर की सारी ग्रंथियां ढीली हो जाती हैं, उस ब्रह्म विद्या का नाम ही उपनिषद है। ठीक है, ये कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था, है ना। लेकिन अब एक बात है, हमारे समाज में जो अवधारणा प्रचलित है, क्या ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथम अपि अभिलपन्ति उपनिषदम अधिमहे अध्यापयाम इति च। करे ननु, लेकिन उपनिषद शब्द से, उपनिषद शब्द के द्वारा तो ग्रंथ का ही भाव अवधारित होता है ना। हम लोक में तो जैसे कहते हैं उपनिषद, तो उससे कोई ग्रंथ का ही तुरंत भाव आएगा। जैसे कह दिया हाथी, हाथी कहने से मन के भीतर भाव किसका आया? हाथी मैंने बोला, एक शब्द बोला हाथी, तो घड़े का भाव आया भीतर, वृक्ष का भाव आया भीतर। हाथी कहने से एक ऐसे जानवर की कल्पना मेरे चित्त में आई जिसके चार पांव हैं, बड़े बड़े कान हैं और नाक की जगह पर सूंड, यही ना। तो ऐसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई उपनिषद कहता है, तो उपनिषद कहते उसके मन में भाव किसका आया? एक ग्रंथ का। यह ईशावास उपनिषद है, ये केनोपनिषद है, ये कठोपनिषद है। तो उपनिषद शब्द कहते से ब्रह्म विद्या तो नहीं आती, जो अभी हमने कल श्रवण किया, ब्रह्म विद्या तो कोई समझता नहीं, उपनिषद कहते उसके मन में आता है कोई ही ग्रंथ। और ऐसे लोक में कहते भी तो हैं, क्या कहते हैं? कह रहे हैं देखो, उपनिषदम अधीमहे, क्या पढ़ने जा रहे हो? उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं। गुरु जी से पूछा क्या पढ़ा रहे हो महाराज आप? उनका उपनिषदम अध्यापयाम, मैं उपनिषद को ही पढ़ा रहा हूँ। ये व्यवहार में भी ऐसी बात तो होती है। तो उपनिषद से आपने जो ब्रह्म विद्या का अर्थ लिया वो हमको सही नहीं लग रहा है, उपनिषद माने कोई ग्रंथ। अब इसका उत्तर देते हैं, एवं न एष दोषो अविद्यादि संसार हेतु विसरण आदे सद सदि धात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात् विद्यायाम च संभवात्, उसी बात को कह रहे एवं नैस दोषः। भाई देखो, आप अगर उपनिषद शब्द से ग्रंथ ले लेते हो कि उपनिषद माने ग्रंथ, तो इसमें कोई दोष नहीं है। हम इसे थोड़े कह रहे हैं कि नहीं तुम पूरा गलत है, ठीक है ले लो। लेकिन एक बात है, ये जो अविद्या आदि संसार का हेतु है और सद धातु का जो अर्थ होता है नष्ट करना, विसरण, विसरण विसरण माने नष्ट करना, किसका नाश करेगा जाके, अविद्या आदि का। ये जो धातु का अर्थ होता है, सद धातु का जो अर्थ है विसरण गति और अवसाधन, वो तीन भाव दिया था ना, ये ग्रंथ मात्रे असंभवात्, किसी ग्रंथ मात्र में तो ये संभव है नहीं है। अगर ग्रंथ मात्र में ही संभव हो तो सब लोग अपने बैग में रख लो सारे उपनिषद। अब आप लोगों के पास तो पूरे 9 उपनिषद हैं शंकर भाष के सहित। ये जिनके पास विशाल वाला है कलेवर, भैया कुछ लोग छोटा छोटा पढ़ते हैं, कुछ लोग विशाल कलेवर को पढ़ते हैं। तो अब आपके पास तो अब जो भी मिला है तो आपके पास तो इसमें 9 उपनिषद पूरे शंकर भाष के सहित हैं। तो हो गई विद्या दूर, अज्ञान दूर हो गया। बोले ग्रंथ मात्रे असंभवात्, केवल ग्रंथ मात्र होने से ये संभव नहीं है, ठीक है। विद्यायाम च संभवात्, अगर उस ज्ञान को ग्रहण कर ले तो ये बात संभव है, ज्ञान को ग्रहण कर ले तो संभव है। ब्रह्म विद्या से क्या संभव है, वही अज्ञान का नाश, जीव भाव से ब्रह्म भाव तक गति और मन की ग्रंथियों को अवसादित करना, ढीला करना, एक ज्ञान में संभव है। हाँ आगे कहते हैं, ग्रंथस्य अपि तद अर्थेन तदार्थेन तत्शब्दत्व उपपत्ति। ग्रंथस्य अपि, अरे ग्रंथ को भी मान लो तो कोई हम मना थोड़े कर रहे हैं। हाँ, तद अर्थेन तत्शब्दत्व उपपत्ति, अरे जैसे ग्रंथस्य अपि, ग्रंथ को भी उस अर्थ में अगर आपको लेना है तो आप उस अर्थ में इसको ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि उपनिषद रूपी ग्रंथ के स्वाध्याय से ब्रह्म विद्या हमको प्राप्त होती। उपनिषद से अगर आप ग्रंथ को भी लेना चाहते हो तो ले लो। हाँ, लेकिन भाव क्या होगा कि उपनिषद ग्रंथ से जब हम स्वाध्याय करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तब हमारे भीतर जो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी वो जाके हमारे भीतर वो अज्ञान आदि का नाश कर देगा। चित्रकूट से खाली बोलने देखने से नहीं होगा, जाके उसे चर्च में बैठ जा, हम बस वही चीज है, चित्रकूट पहुंचा देंगे। हाँ उसी बात को कहना चाह रहे। अब दृष्टांत दिया, दृष्टांत दिया, देखो आयुर्वैघ्रतम, आयुर्वैघ्रतम ये दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। जैसे आयुर्वेद में, यहाँ तो तैतरी संहिता का वर्णन आया कि कह दिया कि जो बढ़िया बढ़िया ज्यादा घी खाता है उसकी आयु बढ़ जाती है, वो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा ताकत वाला होगा। तो कह दिया कि घी ही आयु है, घी ही आयु। तो वहां पर घी आयु है तो क्या घी डब्बे में रखने से आयु बढ़ जाएगी? अब ये बात ठीक नहीं है वैसे। अब ये नहीं कि आप लोग घी पीना शुरू कर दो। तो आयुर्वैघ्रतम, जैसे घी ही आयु है तो घी आयु नहीं है, लेकिन घी को खाने से थोड़ा शक्ति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, काम करने की शक्ति बढ़ेगी, तो हम कह देते हैं कि घी ही। तो अब कभी ऐसे भी कह देते हैं ना, दूध पी ले तो राजा बाबू बन जाएगा। हाँ ये बच्चों को बहुत बहला जाए, दूध पी लो तो राजा बाबू बन जाओगे, दूध पी लो फिर भी राजा हो जाओ तो कुछ बनता नहीं, बाबू तो जाने दो। हाँ तो वैसे ही यहाँ पर ग्रंथ में भी इस बात को लिया जा सकता है, भाव यही है। कल हमने कहा था ना, साधन को भी साध के नाम से पुकारा जा सकता है, साधन को भी साध के नाम से बुलाया जा सकता है। तो घी साधन हो गया, आयु उसका शक्ति आदि हो गया साध्य। तो कह दिया घी घी ही आयु है, घी ही आयु है। तो ऐसे ही उपनिषद रूपी जो ग्रंथ है वो साधन है, इसका जब शास्त्र का आचार के शरण में बैठ के श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो भीतर ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती है। वो ब्रह्म विद्या जाके वो जो सद धातु के तीन अर्थ थे उनका जाके वहाँ पर सफल हो जाती है, विसरण, गति और अवसादन। अब देखो, अब निष्पत्ति है, जहाँ पर तस्मात् शब्द आए समन्ना, उस प्रसंग का एक निष्कर्ष है। तस्मात् विद्यायाम इत्यादिवत, तस्मात् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते, ग्रंथे तु भक्त्या इति। तस्मात् इसलिए, इसलिए विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या, विद्यायाम माने ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म विद्या में मुख्य वृत्ति से, मुख्य भाव से उपनिषद शब्द का अर्थ है, वर्तते व्यवहार करना चाहिए। उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या में मुख्य अर्थ का व्यवहार करना चाहिए, मुख्य अर्थ समझना, उपनिषद शब्द से मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या ही समझना चाहिए। ग्रंथ्या, ग्रंथे तो भक्त्या, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से हम ग्रंथ को भी उपनिषद कह लेते हैं। अब देखो, एक विचार करने की बात है, कोई ऐसा ग्रंथ जिसको श्रवण करने से ब्रह्माकार वृत्ति पैदा हो जाए और भीतर जाकर के अज्ञान का नाश कर देवे, लेकिन उपनिषद ना होवे, तो उसको किस श्रेणी में रखोगे उस ग्रंथ को? हाँ, नाम दूं, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, है ना, या जैसे हमारे यहाँ महान लोग ग्रंथ हैं नैष्कर्म सिद्धि, अद्वैत सिद्धि, चित सुखी, जो ग्रंथ हैं वो उपनिषद तो नहीं कहोगे ना? वैराग्य सत्कम से तो जो है वैराग्य होगा, ब्रह्म विद्या नहीं होगी उससे, ब्रह्म विद्या नहीं होगी। पंचदशी, हाँ पंच, जो प्रकरण ग्रंथ है पंचदशी इत्यादि, विवेक चूड़ामणि, ये भी तो है। अगर उससे किसी को ऐसा योग्य साधक था और विवेक चूड़ामणि पढ़ा और उसके भीतर ब्रह्माकार वृत्ति पैदा हो गई, उसके भीतर का अज्ञान जाके नष्ट हो गया, तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे यह जो अविद्या का नाश हुआ उपनिषद से ही हुआ, लेकिन वहां उपनिषद का अर्थ वही था ब्रह्म विद्या। चाहे वो विचार सागर पढ़ के हो जाए, चाहे तत्व अनुसंधान पढ़ के हो जावे, चाहे वृत्ति प्रभाकर पढ़ के हो जावे, लेकिन ग्रंथे तु भक्त्या, इस ग्रंथ में हमारी श्रद्धा, आदर, प्रेम है, उससे हम ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। अब यहाँ पर 11 उपनिषद हमारे मुख्य हैं, जिसमें 10 को हम बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। 10 किसी को याद है पूरे? 9 तो तुम्हारे हाथे में होगा, है ना, 9 तो उसी में होगा। ईश के न और प्रश्न बोल दिया था, हाँ ठीक। हाँ, तो ये मुख्य हमारे उपनिषद हैं, जिन पर हमारे आचार्यों ने भाष्य किया, जिससे हमको समझ में आता है। तो प्रेम से, श्रद्धा से ग्रंथ को भी हम उपनिषद कहते हैं, लेकिन मूल भाव ब्रह्म विद्या ही है। उपनिषद माने वो ब्रह्म विद्या जो हमारे भीतर समीप जाके हमारे भीतर के अज्ञान का नाश कर दे, वो ब्रह्माकार वृत्ति। अगले पढ़ते एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्तः। अब यहां से एक आया, उसको हम कहते हैं संबंध चतुष्टय। संबंध चतुष्टय में चार चीज होती थी, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, है ना। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में चार चीज का निर्णय होता है, अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध का, इसमें कह देते हैं एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव। इस प्रकार से उपनिषद शब्द का हमने वर्णन किया, एक एक शब्द को लेकर के, इसका वर्णन करने के द्वारा ही विशिष्ट अधिकारी विद्यायाम उक्ता, इस प्रसंग में इसका विशिष्ट अधिकारी हो गया। कौन विशिष्ट अधिकारी हुआ? भाष्य में ही भाष्य से बोलो, यो मुमुक्षु दृष्ट अनुसरभिक, दृष्ट अनुसरभिक वितृष्णा, जो दृष्ट और सुने, देखे और सुने हुए विषय हैं उन सब से जिसका चित्त हो गया वैराग्यवान, जो मुमुक्षु है वैराग्यवान है, और कब यह सब होगा, बिना विवेक के हो नहीं सकता। इस प्रकार से साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही इस ग्रंथ का हो गया अधिकारी। देखो, विषयश्च विशिष्ट उक्तो विद्याया परम ब्रह्म प्रत्यक आत्मभूतम्। विषयश्च, इस ग्रंथ का विषय क्या है, करें विशिष्ट उक्तो, जो हमने विशेष प्रकार से पहले समझा दिया, विद्याया वह ब्रह्म विद्या ही, जो पहले हमने समझाया उपनिषद शब्द का अर्थ, वो ब्रह्म विद्या ही इसका विषय है। कौन सी ब्रह्म विद्या, कोई ब्रह्मलोक की चर्चा, हाँ वो वाला नहीं। अब भाई कोई ब्रह्मा जी एक दिन आए और सारे गाय बछड़े को चुरा लिए, ये वाला तो कहते नहीं, ये वाला मत समझ लेना, वहां भी ब्रह्मा शब्द आएगा कि ब्रह्मा जी आए और उन्होंने गाय को चुरा लिया, बछड़े चुरा लिया, भगवान सबके रूप में बन गए, वो वाला नहीं है। कौन सा है, पर ब्रह्म प्रत्यक आत्मभूतम, जो पर ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला और कहीं दूर नहीं, प्रत्यक आत्मभूतम, अपना ही स्वरूप है। प्रत्यक माने प्रत्यक, प्रत्यक प्रत्यक्ष नहीं, अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों के सामने होता है हम उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों के बहुत ऊपर होता है उसको हम कहते हैं परोक्ष, जो इंद्रिय ग्राही नहीं है वो हो गया परोक्ष, और जो इंद्रियों के सामने है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो इंद्रियों को शक्ति देने वाला इसके भीतर होता है, ना प्रत्यक्ष है और ना परोक्ष है, उसको क्या कहोगे, अपरोक्ष। बार बार स्वामी जी जो है पंचदशी में बार बार बोल रहे थे अपरोक्ष, कहां गया वो, प्रत्यक अपने भीतर उसके मूलभूत आधार की तरफ, प्रत्यक इंद्रियों के भीतर, जो आत्मभूत, जो अपनी चेतन सत्ता है, अपना आत्म स्वरूप है, उसको प्राप्त कराने वाली जो ब्रह्म विद्या है वही इस ग्रंथ का विषय है। पर ब्रह्म स्वरूप जो अपने परमात्म आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है, उस तत्व का निरूपण करने वाली ब्रह्म विद्या इस ग्रंथ का विषय। एक एक शब्द पर देखो, बिल्कुल छूट नहीं है कहीं दाएं बाएं घूमने का। ब्रह्म विद्या ये मत समझ लेना कोई और ब्रह्म, कौन, जो पर ब्रह्म को बतावे और साथ ही साथ अपने आत्म स्वरूप को लिखावे, दोनों की एकता को बतावे, वही ब्रह्म विद्या इसका मूल विषय है। अब देखो प्रयोजन, प्रयोजनम च अस्या उपनिषद आत्यांतिकी संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। प्रयोजनम च अस्या, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या हुआ, उपनिषद का, आत्यंतिकी संसार निवृत्ति, पूरी तरह से संसार की निवृत्ति हो जाए। अत्यंत की माने जैसे बुखार चला गया, बुखार चला गया लेकिन आत्यंतिक निवृत्त नहीं हुआ ना, दो महीना के बाद फिर आ गया तो उसको हम आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कह सकते। तो आत्यंतिक निवृत्त, भोजन किया आपने, क्षुधा की निवृत्ति हो गई, आत्यंतिक नहीं हुई ना, कल फिर लग जाएगी भूख। आत्यंतिक माने इस प्रकार से वो चला जावे, उसका अंत ऐसा हो जाए कि फिर दोबारा कभी वो हो ना हो, दोबारा ना हो, आत्यंतिक संसार निवृत्ति। और फिर इसको कहते अन्वय और व्यतिरेक से, व्यतिरेक के माध्यम से, निषेध के माध्यम से बताया आत्यंतिक संसार निवृत्ति, और अन्वय ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई। जब अपने आत्मा का अनुभव हो जाता है तो संसार अपने आप ही निवृत्त हो जाता है, संसार का राग द्वेष, संसार में शोक मोह, तमसार का सार जन्म मृत्यु सब निवृत्त हो जाता है। ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति माने अपने आप में आनंदित रहना, अपने आप में, अपने स्वरूप में निश्चिंत रहना, अपने स्वरूप में बिल्कुल पूरी तरह से जैसे कहा आनंद क्या, सुख स्वरूप परम आनंदित रहना, ऐसा यही प्रयोजन है। तो इस उपनिषद का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, विषय ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या अपने आत्मस्वरूप को बतावे, और प्रयोजन हो गया संसार की आत्यंतिक निवृत्ति और ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति। संबंध संबंधस्य एवं भूत प्रयोजनेन उक्ता, संबंधस्य इसका संबंध यही होगा एवं भूत प्रयोजनेन। अब जो अधिकारी है और जो अधिकारी और प्रयोजन के बीच में जो संबंध है, तो जिस प्रकार से अन्यत्र इसका संबंध होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका संबंध वैसे ही आप स्वीकार कर लो। कौन सा संबंध होगा? यहाँ पर जो संबंध होगा, जैसे दो प्रकार का संबंध हम लोग कहते हैं, जो कर्म मीमांसा है उसमें जो संबंध होता है प्राप्य प्रापक भाव, प्राप्य प्रापक। प्राप्य माने एक वस्तु है जिसको प्राप्त करना है, उसके बारे में हमको जानकारी मिली, हमने स्वाध्याय किया, पढ़ा लिखा, लेकिन आपके पढ़ने से वो नहीं मिल जाएगा, पढ़ने से समझने के बाद में आपको परिश्रम करना पड़ेगा, जब परिश्रम करोगे तब वो चीज मिलेगा। जैसे सुन लिया कि स्वर्गलोक है, समझने के बाद भी स्वर्गलोक नहीं मिलेगा, अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब जैसे वेद में विधि बताई गई है उसी प्रकार से यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जब यज्ञ का अनुष्ठान करोगे तब आपको वह चीज मिलेगा। तो कर्म के क्षेत्र में ये जो संबंध होगा प्राप्य प्रापक भाव, उत्पाद्य उत्पादक भाव, ये संबंध होता है। साध्य साधन ओ बहुत बहुत नहीं जमेगा, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव होगा, या तो बोध्य बोधक भाव को हो। साध्य साधन शब्द उतना नहीं जमेगा, क्योंकि साध्य हमको एक लक्ष्य हो गया, फिर उसके बाद साधन करोगे तो पहुंचोगे, चलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन मुख्य संबंध होगा बोध्य बोधक, बोध्य बोधक माने जो दृष्टांत दिया वही वाला, त्वम दशमो असी, तुम दसवें ही आदमी हो, तो वहां पर सुनते ही उसको ज्ञान हो जाएगा ना, सुनने के बाद फिर अब उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहां बोध्य बोधक, बोध्य माने किसी ने समझाया और समझते ही उसको वस्तु की उपलब्धि हो गई। जैसे एक दृष्टांत बहुत ज्यादा हम देते हैं चश्मे का, चश्मा आंख पे लगा है और भूल गया, तो जैसे किसी ने कहा चश्मा तो आपकी आंख पे लगा है, सुनते ही हमको अब चश्मे को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़े, उसको हमको प्राप्त हो गया। तो इस संबंध का नाम होता है बोध्य बोधक, प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य, ये दोनों नाम दिया जाता है, प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक। चलो अंत करते हैं। अतो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया करतल न्यस्त आमलकवत प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एता बल्लयो भवन्ति इति करें। हाँ, अतो इसलिए पूरा बता दिया, संबंध चतुष्टय हो गया, अधिकारी विषय प्रयोजन बता दिया। इसलिए यथोक्त अधिकारी, जैसे पहले बताया था अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, अब ऐसी अगर विद्या प्राप्त हो तो उस आत्मा का अनुभव कैसे होगा? कहते करतल न्यस्त आमलकवत, ये बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। हाँ, करतल न्यस्त, करतल किसको बोलते हैं? नहीं, करतल किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे? ये हाथ हुआ, ये हाथ हो गए ना, ये हमारा हाथ है, तो इसको कारत कार हो गया, तो तल इसको बोलेंगे कि नहीं? तो करतल पृष्ठ है ये। उसमें क्या बोलते हो आप लोग जो है वो अंगन्यास में, अंगन्यास करते हो ना उसमें, तो उस अंगन्यास पढ़ते हो ना, तो वहाँ करतल पृष्ठाभ्याम है, कुछ ऐसे ही है। कुछ भी हो चल, अब कारतल कर्माने हाथ, इस हाथ के ऊपर रख दिया हमने आमलक, एक आंवला, तो जैसे साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब आंवला क्या, अपना ऐसे समझ लो कुछ जो है, अब ये फूल रख दिया आपने तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, हाँ हमको बिल्कुल स्पष्ट। ऐसे ही यह अपना ब्रह्म विद्या से अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। तो ऐसा विशिष्ट अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्म विद्या रूपी विषय और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति रूपी प्रयोजन और बुद्ध बोधक रूपी संबंध को बताने के लिए आगे का पूरा प्रसंग हो रहा है। ये सारी बल्लियां उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। अतस्ता प्रत्यथा प्रतिभानम व्याचक्षमहे, इसलिए जैसे इसका ठीक ठीक बोध हो जाए, जिस प्रकार से ठीक ठीक बोध हो जाए, यथा प्रतिभानम, बताइए भाष्यकार ऐसा लिख देते हैं, हाँ छोटा, हाँ यथा प्रतिभान, यथा माने जैसे प्रतिभानम हमारी बुद्धि में जितनी समझ है, हाँ मतलब कोई गारंटी से नहीं कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा बताई दे रहे हैं, हाँ कई विनम्रता देखो ना, थोड़ा बहुत आदमी समझ लेता है तो उसकी अकड़ तो ऐसे आसमान पर घूमती है कि हमको तो सबका सब ज्ञान है, सब याद है। भगवान भास्कर कहते हैं यथा प्रतिभानम, जैसा मैंने समझा है, जैसा हमको समझ में बात आई है, वैसी बात मैं बताने व्याख्या करने जा रहा हूँ। हाँ कह लो यथामति, यथा प्रतिभानम, जैसे हम प्रतिभान माने हमारी बुद्धि में जैसा प्रकाश है, जैसी समझ है, वैसी हम व्याख्या करने जा, कैसी विनम्रता है भाष्यकार की, ये समझने लायक है। हम लोग अब मंत्र पढ़ते हैं। आप लोग जो है कल से सोच रहे थे मंत्र ना, तो मंत्र पढ़ते हैं, ये मंत्र दोहरा। ओम उसन हवै भाज श्रवसा सर्व भेद सम ददौ, तस्य नचिकेतानां पुत्र आस, ओम उसन हवै वाज श्रवसा सर्व भेद सम ददौ, तस्य नचिकेतानां पुत्र आस, ओम कोई भी शुभ काम करना हो तो परमात्मा का स्मरण करके करना चाहिए। तो ओम का स्मरण किया, ओंकार स्वरूप परमात्मा का। उसन, उसन का अर्थ होता है कामना से युक्त, उसन माने कामना से युक्त, कामय माना। तो एक ऐसे ऋषि हैं, एक ऐसे ऋषि हैं, कौन हैं, जिनका नाम है वाज श्रवसः, ये बाजश्रवा के गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, बाजश्रवा के पुत्र हैं। बाज कहते हैं अन्न को, अन्न का दान करने से जिनका यश बहुत बढ़ गया, उनका नाम हुआ बाजश्रवा। तो उनके पुत्र का नाम हो गया बाजश्रवसः। तो ऐसे बाजश्रवसः के मन में कामना थी, कामना ये थी कि हम एक यज्ञ करें, एक यज्ञ करें और उस यज्ञ से हम लोक परलोक जीत लें। कौन सा यज्ञ करें, तो उन्होंने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत, सारे विश्व का मालिक बन जाएं, सारे विश्व के स्वामी बन जाएं। तो भाई जब सारे विश्व के स्वामी बनना चाह रहे हो तो नियम क्या था यज्ञ में, कि जितना आपके पास में है सब त्याग दो, तभी आप स्वामी बन जाओगे। क्या आप एक चीज को ले आओ खरीद करके तो दूसरी चीज रह जाएगी बाजार में, दूसरा ले आओ, तीसरा ले आओ। जैसे आप मान लो एक कमरा बनाओ तो एक दीवार बनाओ, तो घड़े का आकाश हो गया, फिर कमरे का आकाश हो गया, फिर मठ का आकाश हो गया, तो आकाश में दीवार बनाते गए, भेद होता गया। चाहे जितनी दीवार बना लो, पूरा आकाश आपके कब्जे में तो नहीं आएगा ना। आकाश चाहे जितना, एक दीवाल खड़ा करो, दो दीवाल खड़ा करो, दस दीवाल खड़ा करो और बड़ा कर लो, पूरा आकाश आपके कब्जे में नहीं आ सकता। लेकिन अगर जो जो दीवाल बनी है उसको तोड़ते चले जाओ तो, हाँ, कमरे की दीवाल तोड़ दिया, घट का दीवाल तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, तो आप पूरे आकाश के साथ एक हो गए। घटाकाश महाकाश से जाकर के एक हो जाता है। तो ये विश्वजीत यज्ञ का नियम यह था कि आपके पास जितनी चीजें हैं सब दान कर दो। जब आपने सब दान कर दिया तो आप उस सारे विश्व के साथ एकीभूत हो गए। तो नियम यह है कि विश्वजीत यज्ञ में आपके पास जितना कुछ है सब दान कर देना चाहिए। तो अब दान करना हुआ तो सर्ववेद सम ददो, उनके पास जो जो चीजें थी वो सब दान करने लगे। तस्य उनका ऋषि का हा माने प्रसिद्ध, एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। उनका एक बेटा था, होगा 7-8 साल का बालक होगा, नाम था उसका नचकेता, पुत्र आस, नचकेता नाम का पुत्र था। अब भाष्य पढ़ना है इसका भी देख लो। एक मंत्र का अर्थ है कि एक ऋषि हैं, बाज श्रवसह नाम के ऋषि हैं, विश्वजित नाम का यज्ञ किया, उस यज्ञ में सब दान करने का नियम था। तो जितना धन आदि था तो वो तो दान कर दिया। उनके एक पुत्र था, नाम था उसका नचकेता। नचकेता जो अपने निश्चय से कभी डिगे ना, जो अपने निर्णय से कभी विचलित ना हो, उसका नाम नचकेता। तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था, ये जो आगे का एक कथा आ रही आख्यायिका, ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। ब्रह्म विद्या की स्तुति है, इसकी महिमा का वर्णन है कि देखो ये ब्रह्म विद्या सुनने को मिल जाए तो कितनी बड़ी कृपा है। कि हाँ, उसन मंत्र में उसन है, उसको लिखा कामय मानो, उसन कामय मानो हावा इत वृत्तार्थ स्मरणार्थो निपातो वाजम अन्नम तद दानादि निमित्तम श्रवो यस्य सा बाजश्रवा रूढ़तो वा तस्य आपत्यम बाजश्रवसा किल विश्वचिता। उसन, उसन माने कामय माना, जिनके मन में कामना थी। हावा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थो, मंत्र में दो शब्द है हा वा, उसन फिर आगे हा उसके बाद वै, हाँ, तो हा और वा ये जो दो शब्द है ये निपात है और ये पूर्व के किसी बहुत प्रसिद्ध घटना का वर्णन करने के लिए है। याद करो एक समय की बात है, हाँ, हम लोगों को आजकल बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आ रही है गांव की। उस एक बार की बात है, हाँ, क्या बात है, बोले एक बार महुआ बिनने गए थे, वहाँ सांप बैठा था। बिनने वैसे जाते थे सालों साल, हाँ, जब जब सीजन आता था तब तब, तो और घटना तो नहीं याद है, कौन सी याद है, जब सांप बैठा था वही याद हुआ ना, तो क्या हो गया, प्रसिद्ध घटना हो गई। तो बहुत सारी घटनाओं में कोई प्रसिद्ध घटना याद रहती है और बाकी सब भूल जाती। तो हा और वा ये प्रसिद्ध घटना का एक उदाहरण है कि एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी। कौन सी प्रसिद्ध घटना हो रही है, बोले लॉकडाउन। ऐसी घटना पहले हमारी जानकारी में सालों साल ऐसा हुआ नहीं था कि ना कोई बाहर से आ सके ना भीतर वाला बाहर जा सके। ऐसा हुआ था कभी, ऐसा अभी तक हुआ नहीं। तो आगे जब कभी होगी वर्णन, जब आप बच्चे लोग कभी बड़े हो जाओगे तो कहोगे एक समय की ऐसी ही बात थी। तो जो प्रसिद्ध घटना होती है उसका स्मरण किया जाता है, प्रसिद्ध घटना, सब नहीं। बाजश्रवसा उनके पुत्र थे जिनका नाम हो गया बाजश्रवसा, उन्होंने किल विश्वजिता, विश्वजित नाम का यज्ञ किया। जैसे हमारे यहाँ भी अभी हरिद्वार में गीता कुटीर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, अब वहाँ सत्संग होता है इसके लिए नहीं, कोई और नहीं, किस लिए? क्योंकि वहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है और सैकड़ आजकल का नहीं पता लग रहा है कि कितने लोग भोजन कर रहे हों, क्योंकि आजकल तो सब बंद है, लेकिन वहाँ पर हजारों लोग रोज भोजन करते हैं। तो अन्न का दान करने से जिसका यश बहुत फैल जाता है, अन्न दान बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान। सही में फैलता है। हाँ बिल्कुल, इसका समय जो है कोरोना में कोई आदमी 50 पैकेट बांट देता है, बस व्हाट्सएप में उसी का नाम, इसका बड़ा पुण्य भी है। दोनों का, जो अन्न का दान करता है और यहाँ तक कि जो उसको बना के खिलाता है उसका भी बड़ा पुण्य है, उसका भी बहुत पुण्य है, पाचक का भी। हाँ, ये तो कोई बिरला समझता है इस चीज को। हाँ बिल्कुल, अन्नपूर्ण भगवान शंकर जी स्वयं भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, तो उसका बहुत बड़ा पुण्य है। हाँ आगे, सर्व मेधेन इजे तत्फलम कामय माना। सर्व मेधेन, वहां पर जो उन्होंने यज्ञ किया, कौन सा? विश्वजित नाम का यज्ञ किया। तो विश्वजित यज्ञ में वहां पर सर्व मेधेन इजे, सब कुछ समर्पित करके ही यज्ञ करना चाहिए, ऐसा वहां पर विधि है, ऐसे वहां पर विधि है। सर्व मेधेन इजे, सब कुछ वहां समर्पित करके यज्ञ करना चाहिए, ऐसा विधि है, ऐसी जो कामना है। सा तस्मिन कर्तव सर्ववेदसम सर्वस्वम धनम दत्तव दत्तवान। तो वो जो महाराज थे, उन्होंने उस यज्ञ में जितना उनके पास धन था वो सब का सब दान कर दिए। कोई ब्राह्मण को ले जाओ, कोई संत को ले जाओ, सब धन दान कर दिया। तस्य यजमानस्य हा नचकेता, उन यजमान का नचकेता नाम पुत्र किल आस बभूव, उन नचकेता का एक पुत्र था जिसका नाम था, उन बाजश्रवसा का यजमान का पुत्र था जिसका नाम था नचकेता। इसमें तीन लोग का नाम आ रहा है, क्या? बाजश्रवा, बाजश्रवसा उनके पुत्र हो गए, उनका तीन पीढ़ी हो गई। हाँ, एक टिप्पणी सुना देते हैं। पुम नामनो नरकात पितुः त्राण कार्यत्व बोधकेन अनेन श्रद्धा वेशादि योग्यता नचकेतसः सूच्यति। एक नरक है, उस नरक का नाम है पुम। पुम नाम का नरक होगा कहीं? हम लोग तो रौरव आदि सुने थे, तो रौरव तामेश्वर कुंभी पाक, ऐसे एक नरक होता है पुम। पुम नाम का नरक है, उसको जो पार करा देवे, पुम नाम नरक से जो त्राण करा देवे, पार करा देवे, उसको कहते थे पुत्र। तो पुम नाम का नरक है कोई, और पुम नाम का नरक बड़ा दुखदाई है, तो पिता उसमें ना जावें, हमारे पिता ऐसे नरक में ना जावें, इसके लिए गया में श्राद्ध करके आवे, तेरहवीं करे, भंडारा करे, गरुण पुराण का बिठावे, बहुत सारे उपाय करके जो अपने पिता को दुख से छुड़ा देवे, उसका नाम होता है पुत्र। त्रामाने त्राण करा देवे, त्रायते, पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्र। ऐसा नचकेता है, नचकेता कोई साधारण नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। हाँ, दूसरा श्लोक पढ़, दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। अभी पढ़ो ना आगे, अब पूरा मंत्र पढ़ो, पहले क्यों चल रहे हो? हाँ, शास्त्र के पीछे पीछे चलो ना, जो आगे कुमार शब्द आएगा वहां पर आएगा। कुमार माने कौन? नहीं, 7-8 साल का। हाँ, आगे भाष्यकार लिखेंगे, जिसके भीतर अभी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, उसको हम कहते हैं कुमार। तम हा कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो मन्यत तागुम हा कुमारम, तम हा कुमारम, वह अभी कुमार था, कुमार माने छोटा, 7-8 साल का बालक, वो एक किनारे बैठा था। तो उस समय पर देखो इनके पास में गायें बहुत थी और बढ़िया बढ़िया गायें थी। तो आखिरी समय में सब धन तो दे दिया, सोना असरफी सब दान कर दिया, जमीन उमीन सब दान कर दिया, कपड़े लत्ते सब दान कर दिया। थोड़ा मन में बात आ गई कि सब दे देंगे तो हमारे बेटे का क्या होगा, नचकेता का। तो उस समय पर इन्होंने अपने जो सेवक थे, जो सेवक लोग थे, उन सेवकों को इशारा किया, गायें बहुत हैं गौशाला में, कुछ गायें बढ़िया बढ़िया अपने नचकेता बेटे के लिए छांट के किनारे कर लो, और जो पुरानी पुरानी गाय हैं उनको लाओ तो दान करें। गौदान माने अंत में होता है, तो यज्ञ पूरा हो रहा है, गौदान का समय है, अब वो यज्ञ वेदी के सामने बैठे हैं, और एक गाय उनका सेवक पकड़ के ले आता है, पूंछ पकड़ के दूसरे को दान कर देते हैं। दक्षिणासु नियम आनासु, दक्षिणा के लिए जो लाई जा रही है गायें उनको ऐसे क्रम चल रहा है, दूसरी गाय पकड़ के ले आए, वो गाय को फिर पूंछ पकड़ के संकल्प पढ़ा, एक ब्राह्मण को दान कर दिया। अब इस प्रकार से चल रहा था, नचकेता बगल में बैठा, उसके भीतर श्रद्धा आविवेश, शास्त्र के सुने हुए जो श्रवण किया पढ़ा है उस पर दृढ़ श्रद्धा है, वो उसके चित्त में आविर्भूत हुआ, दृढ़ श्रद्धा। सो अमन्यत, वो विचार करने लगा, विचार करने लगा। भाष्य देखो, तम हा नचकेतसम कुमारम प्रथम वयसम संतम अप्राप्त प्रजनन शक्तिम बालम एव। तम हा कुमार नचकेतसम, वह जो नचकेता नाम का बालक है कुमार, प्रथम वयसम, अभी उसका प्रथम आयु ही है, जैसे चार विभाग करते हैं ना आयु का, हम लोग आयु का चार विभाग करते हैं ना, बाल्यावस्था, कौमार्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये चार प्रकार का विभाग करते हैं। तो श्रुति ने कुमार कहा, भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रथम वयसम, प्रथम वयसम इसका समझो कि बाल्यावस्था पूरी हो रही है और कौमार्य अवस्था में प्रवेश का उसका समय हो रहा है। अब क्या कहोगे, जैसे हमारी उम्र कितनी है, जैसे जन्मदिन हो गया, किसी का भी जन्मदिन आया, तो उस जन्मदिन से उससे पूछे कितने साल का हो, तो कौन सा साल बताएगा, जो बीत गया उसका बताएगा कि जो आगे आने वाला है वो बताएगा। पूछा गया कितने साल के हो, आज के दिन जन्मदिन किसी का हुआ, आज के दिन जन्मदिन हुआ, आज के पहले था वो 15 साल का, यही ना, 15 साल पूरा हो गया, 16वां लगा, हम उससे पूछे कितने साल को हो, नहीं वो पूछ, हम पूछ रहे कितने साल के, तो क्या बताएगा, 16वां कि 15वां, संक्रमण का हो रहा है ना, पूरा हो गया तो 16वां। वैसे IRCTC में हम जो है उसको 16वां कहेंगे ऐसे, क्योंकि वहां कंसेशन मिलता है ना। तो जैसे हमारा 60वां पूरा हुआ, 59वां पूरा हुआ था, हमने अपने आप को 60वां लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि 60 पर कंसेशन मिलेगा, 59वां पूरा हुआ, तो वो ऐसे बाल्यावस्था उसकी पूरी हो रही, प्रथम वयसम माने उसका बाल्यावस्था पूरा हो रहा है, हाँ मन उसका बिल्कुल शुद्ध है, कौमार अवस्था, चूंकि श्रुति में कुमार लिखा है तो कुमार अवस्था, कौमार अवस्था आने वाली, 7-8 साल मान लो। हाँ संतम, साफ साफ भगवान भास्कर लिखते हैं अप्राप्त प्रजनन शक्तिम, अप्राप्त, अभी उसके शरीर में संतान उत्पादन की सामर्थ्य नहीं, बालम एव, बालक ही है, श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि पेतु हित काम प्रयुक्त आविवेश प्रविष्टवती। श्रद्धा, श्रद्धा माने आस्तिक बुद्धि, आस्तिक बुद्धि अपने वेदों पर दृढ़ विश्वास, यही चूंकि बालक है, गुरुकुल में रहता था और सब पढ़ते थे, तो ये भी सुनता था कि ऐसा ऐसा कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, इस प्रकार का, तो आस्तिक बुद्धि जो शास्त्र में लिखा है वो पूरी तरह से सत्य है, वो आस्तिक बुद्धि भीतर प्रवेश करती है, क्यों, पितुः हित काम प्रयुक्ता, पिताजी का हित हो, पिताजी का कोई तकलीफ ना हो, पर पिताजी की भलाई के लिए उनके भीतर आस्तिक बुद्धि श्रद्धा प्रविष्टवती अंदर आई। करे कस्मिन काल इत्याह, किस समय पर? ऋतुभ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नियमानासु विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोसुसा आविष्ट श्रद्धो नचकेता अमन्यत आलोचितवान। कहते ऋतुभ्यः सदस्येभ्य, कई कई वहां पर पुरोहित आदि थे ना, अभी यजमान बने बैठे हैं वहां पर, कई जैसे अर्ध होंगे, होता होंगे, उद्गाता होंगे, ब्रह्मा होंगे, सबके उनके अपने अपने शिष्य आदि होंगे, वो जो यज्ञ के 16 अंग हैं सब वहां पर हैं। तो ऋतुभ्य सदस्यभ्य सब हैं और सबकी विदाई हो रही है, अब विदाई हो रही है, तो दक्षिणासु नियमानासु दक्षिणा के लिए लाई जा रही गायें, वहीं पर उन्होंने इशारे में कह दिया था थोड़ा अच्छी अच्छी गाय बेटे के लिए बचा लेना। विभागेन उपनियम, विभाग कर लिया था, अच्छी गायों को रख लिया था और कमजोर कमजोर गायों को लेके आ रहे थे दक्षिणा, दक्षिणार्थासु गोसु ऐसी गायों का दान कर रहे थे। उस समय नचकेता अमन्यत आलोचितवान विचार करता है, चिंतन करता है। बढ़िया श्लोक है, बहुत ये बहुत प्रसिद्ध है। श्रद्धा से आविष्ट होकर, हाँ पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः आनंदा नाम ते लोकास तांसा गच्छति ताददतो पीतोदका। पीतोदका माने ऐसी गाय का दान की जा रही जो आखिरी बार जल पी चुकी है। आखिरी बार माने वहां से लेके चले पंडित जी, बड़े खुश की गाय मिल गई और शायद सड़क पर वो गाय लुढ़क जावे तो पानी भी पीने लायक नहीं है। पी तो दका जो आखिरी बार जल पी चुकी। दग्ध जगद तृणा, तृण माने घास, आखिरी बार घास खा चुकी है, हाँ मतलब खाना भी आखिरी बार खा चुकी है। अब ऐसी मरी मरी सी गाय, दुग्ध दोहा, दुग्ध दोहा माने जिसका सारा दूध दुह लिया गया है, निरिंद्रिय, हाँ निरिंद्रिया का अर्थ होगा कि अब आगे प्रजनन करने की सामर्थ्य नहीं, मतलब भाई चलो आगे बहुत बुढ़ी है लेकिन दूध देती रहे तो भी कम से कम, तो कह बोले नहीं अब वो दूध भी नहीं देती, दुग्ध दोहा छुटा गई है। बोले आगे कोई बच्चा हो सकता हो उसका? बोले निरिंद्रिया, अब आगे भी कोई बच्चा नहीं हो सकता, गावी भी नहीं है। हाँ, हो भी नहीं सकती, हाँ निरिंद्रिया माने हो भी नहीं सकती, अब इतनी बुजुर्ग हो गई है। ऐसी गायों, अब वो बगल में बैठ के आलोचितवान विचार करता है बालक, क्या सोच रहा है, ऐसी गायों को जो दान करता है, जो दान करता है जब वो ये शरीर को छोड़ के परलोक जाएगा, ए शरीर को छोड़ के परलोक जाएगा तो वहां उसको ऐसा लोक मिलेगा जहां सुख का नामो निशान नहीं होगा। हाँ नंद माने सुख, आनंदा माने आनंद नहीं है, आनंदा, हाँ आमे आ की मात्रा नहीं है, ध्यान देना, हाँ आमे आ की मात्रा होता तो आनंद होता, नंद माने सुख, आनंदा माने जहां पर सुख का नामो निशान नहीं है, ऐसे लोक को जाएगा वो। ये तो बहुत ठीक नहीं है, मेरे पिताजी को तो ऐसा लोक मिल जाएगा जहाँ सुख का नामो निशान ना हुए, और सुख का नामो निशान माने नहीं है तो क्या हो गया, फिर नरक हो गया। दे तो रहे थे बढ़िया यज्ञ किया और बढ़िया बढ़िया गाय रख लिया, इतनी सी बात से। अच्छा क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मन के भीतर ममता भी आ गई, विभाग भी किया और साथ ही साथ ऐसी गाय को दान किया जो ले जाने वाला खुद परेशान हो गए। यही तो हुआ ना, तो फिर अब वो बेचारा ब्राह्मण दुखी होगा तो कहाँ जाओगे आप? बोले फिर जाओ ऐसी जगह पे जहां सुख का नाम निशान ही ना हो। इसका भाष्य भी देख लेते हैं। कथम इति उच्यते, किस प्रकार की गाय दी जा, किस प्रकार का दान दिया जा रहा है, गोदान, इसको बताते। पीतोदका इत्यादि ना, अभी अपने आप पीतोदका ये जो मंत्र में आया इस बात को कहते। दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते, वो जो ब्राह्मणों को दक्षिणा के लिए गाय दान की जा रही उसके विशेषण हैं, कैसी कैसी गायें हैं वो समझाया जा रहा है। पीतम उदकम या भी ता पीतोदका, पीतम पीतम उदकम, पीतम माने जो पी चुकी हैं, अब आगे पीने की सामर्थ्य नहीं, उदक माने जल, जो आखिरी बार जल पी चुकी हैं। अब भाई अगर सांसें ठीक से न चल रही हो कैसे पानी पिएगी, पानी पीने के लिए भी सांस ठीक ठाक चलना चाहिए। कोई दौड़ के आवे, कोई दौड़ा आवे और खूब सांस फूल रही हो, उसको एक गिलास पानी दे दो, कह दो जल्दी पियो, सांस ठीक नहीं चल रही होगी तो पानी भी ठीक से वो नहीं, और अंदर उसको खांसी आ जाएगी। तो ऐसी गाय पीतम उदकम, जो जल पी चुकी है। जगदम भक्षितम तृणम या भी ता जगद तृणा, जगदम माने खा चुकी है, भक्षितम खा चुकी है, कौन तृण घास, जो आखिरी बार घास खा चुकी। दुग्धो दोहा क्षीराख्यो या श्याम ता दुग्ध दोहा, दुग्धो दोहा दूध जिसका दो लिया गया है, दूध मा दूध माने क्या, दूध का पर्यायवाची क्षीर, आप शेर कहते हो एक सागर है ना, दूध का सागर जहां पर भगवान सोते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं भगवान, रात भर सोते रहते हैं, कभी कभी बोर नहीं हो जाते, शेर सागर में शयन कर रहे हैं, और वो भी पूरा ऐसे सिर नहीं करके, ऐसे करके लेटे हुए हैं, हाँ हाँ, और लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, बताओ तुम लोग जो एक दिन भी नहीं आराम कर सकते, सोएंगे सवेरे 9 बजे तक, सोने का कहो तो सवेरे 9 बजे तक, बहुत बढ़िया, कोई जगह हो मत, और उसके बाद जब जगेंगे तो पूरा उधम करके पूरा आश्रम का हिला के रख देंगे, फिर अगर सोना है तो दिन भर सो, फिर अगर सोना है तो दिन भर सो ना, भगवान क्षीर सागर के जैसे बन जाओ, अनशयनम, खाने के लिए भी मत उठना, भगवान खाने जब भोग लगाते थे तो बैठते थे कि लेटे लेटे खाते थे, देखा नहीं ना, आए हमारे विद्यार्थी लोग ऐसे हैं, सवेरे 9 बजे तक सोएंगे और उसके बाद जब उठेंगे तो पूरे आश्रम का पूरा इधर से उधर तहस नहस, बोले नहीं महाराज, फिर बोले क्षीर, क्षीर माने दूध, जिसका दूध दो लिया। निरिंद्रिया, निरिंद्रिया माने अप्रजनन समर्था जीर्णा निष्फला इव निष्फला गाव इत्यर्थ, प्रजनन अप्रजनन समर्था, अब जिनके भीतर नया बछड़ा पैदा होने की सामर्थ्य नहीं है, जीर्णा वृद्ध गाय निष्फल, यास्ता एवं भूता गा ऋतुभ्यो दक्षिणा बुद्ध्या ददत् प्रयच्छन आनंदा अनानंदा असुखा नामान इति एतद ये ते लोकातांसा यजमानो गच्छति। यास्ता इस प्रकार की एवं भूता, इस प्रकार की गौं को ऋतुग्भे, जो आचार्यों को पंडित जी को दक्षिणा बुद्ध्या दक्षिणा के द्वारा दक्षिणा के भाव से ददत प्रयच्छन देता है, आनंदा, आनंदा माने अनानंदा, जहाँ कोई आनंद नहीं होता, असुखा सुख का नामो निशान नहीं होता, ऐसे लोक को जाना पड़ता है, कौन जाएगा, यजमान, जो यजमान ऐसी गायों का दान करता है, पता नहीं कैसे दे जाते हैं लोग, मतलब घर में काम की न रहे तो बोले आश्रम पहुंचाया हो, महाराज जी सेवा करें, खिलावें पिलावें, है ना, तो छोड़ देते हैं उसको, ले आते हैं, बताओ हद हो गई, तो फिर ये थोड़े है, तो ऐसी गायों को जो दान करता है वो सीधे सीधे कहाँ जाता है, जहाँ सुख का नामो निशान नहीं, कहाँ लिखा है कह देना, वेद में लिखा है, इस प्रकार से बुढ़ी बुढ़ी गायों का दान करना ठीक नहीं। गाय दान करनी हो तो कैसे, बोले स्वस्थ हो, मजबूत हो, बछड़ा साथ हो, वे दूध मिलता हो, वे ऐसी गाय को देना चाहिए, और जो उस गाय को लेके जा रहा है ब्राह्मण देवता, बोले ओ ब्राह्मण देवता को घर में तो खाने का ना हो तो गाय को कहाँ से खिलावेगा बेचारा। हाँ तो गाय को हम गाय उसको दान दे रहे हैं ब्राह्मण देवता को, और उसके घर में खाने तक को नहीं तो कैसे सेवा करेगा। तो बोले ऐसा करो ना, इसकी सींग में थोड़ा सोना लगा दो, पीठ पर थोड़ा अनाज रख दो गाय की, गाय के पीठ पर अन्न रख दो, सींग में सोना आदि लगा दो, जिससे जो लेके जा रहा है उसको गाय की सेवा में कोई तकलीफ ना हो गए। ऐसी गाय का दान करना चाहिए, सवत्सला बछड़े के साथ अन्न के साथ दान करना चाहिए। अब ऐसा वो नचिकेता सोचता है कि हमारे पिताजी का तो दुर्गति हो जाएगी, ये जो इन्होंने अच्छी गाय को बचा लिया खराब खराब को दे, तो करूं क्या, मैं क्या करूं, जाके पिताजी को सीधे कह दूं कि पिताजी आप सही नहीं कर रहे हो। बोले ये ठीक नहीं, पिताजी के काम में दोष निकालना ये भी ठीक नहीं, हाँ बड़े गुरजनों के कार्य में दोष निकालना ये उचित भाव नहीं होता। तो अब क्या करूं, तो अब विचार करता है, तो विचार क्या करता है वो कि पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ का नाम है विश्वजीत नाम का यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ में नियम क्या है कि जो जो आपके पास में है सब कुछ दान करना चाहिए, सर्वस्व दान करना चाहिए। तो मैं भी तो पिताजी का पुत्र हूं, पिताजी का ही तो मैं भी हूं, तो मेरे लिए तो गाय बचा रहे हैं, जाके मैं अगर कह दूं कि हमको भी दान कर दो, तो इनके भीतर जो ममता आ रही गायों को बचा रहे हैं वो शायद ठीक हो जावे। हमको भी दान कर दो, क्योंकि मैं भी तो आप ही का हूं, जब सब दान करना है, जैसे कपड़े दान कर दिया, धन दान कर दिया, तो हमको भी दान कर दो, ये कह दूं मैं। तो ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हो, ये नहीं कहता कि आप ठीक नहीं किया, हाँ ये नहीं, ले कहता क्या है, जाकर के पिताजी हमको भी दान कर दो। आगे का कैसे कहता है वो बहुत बढ़िया शब्द है, हम लोग शाम को पढ़ते हैं ना। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।